ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมันติตอนนี้ไปญาติโยมทั้งหลายพากันสงบจิตใจฟังธรรมเอามือวางไว้ตักแล้วก็หลับตาสำรวมใจดึงใจของเรามาไว้ที่สององค์นั้นเป็นที่หมายก็ฟังอยู่ในใจถ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้ประโยชน์จะเกิดบางคนในจิตสงบพับเป็นสมาธิได้เลยอย่างนี้เรียกว่าเราฟัง ด้วยความตั้งใจดูตัวอย่างในครั้งพุทธกาลที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายพระองค์แสดงแล้วผู้ที่ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมันเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับธรรมดามีความเห็นปรากฏขึ้นในจิตอย่างนั้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเกิดอย่างนั้นที่มันเกิดอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้ที่ฟังนั้นเขาตั้งจิตอย่างที่ว่าไอ้ฝ่ายนี้ตั้งจิตดูจิตตัวเองนะไม่ต้องส่งใจไปที่อื่นเลยสงบอยู่ที่จิตนะรักษาจิตไว้อย่างเดียวธรรมะทางหลายก็จะเข้าไปตรงนั้นธรรมะที่เราจะพึงได้ก็อันดับแรกคือความสงบของจิตบางคนในจิตวุบลงสู่สมาธิได้เลยเมื่อวุบลงสมาธิแล้วมันถอนขึ้นมาแล้วก็ปัญญาก็เกิดที่ว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราก็ให้พากันตั้งใจไว้อย่างนั้นให้เป็นกุศลภายในเรียกว่าฟังเทศให้ได้กุศลหรือได้บุญวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาตั้งอกตั้งใจที่ฟังธรรมฝ่ายนักเทศทั้งหลายท่านก็มาเทศให้ฟังเป็นประจำวันนี้เป็นวาระของอาตมาที่มาเทศให้ฟังที่ท่านทั้งหลายพากันมารวมกันณสถานที่นี้เรียกว่ามาทำบุญหรือมาเอาบุญหรือมาสร้างบุญก็ได้โดยมาปรารภเพื่อมาบูชามหาเจดีย์ที่อาจารย์คูณท่านได้สร้างขึ้นมีประชาชนทั้งหลายช่วยกันบริจาคก็มีผู้ที่มาบริจาค ก็มาแสดงความเคารพนอบน้อมบูชาพระจารีริกธาตุเรียกว่าพระธาตุอันนี้ก็เลยใส่ชื่อพร้อมทั้งสถานที่เรียกว่ามหาธาตุเจดีย์ใส่ลงไปทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเราต้องทำความเข้าใจด้วยแต่ว่ามหาธาตุเจดีย์ความจริงเราเรียกพระธาตุนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสรีริกธาตุคือธาตุของพระพุทธเจ้าความจริงพระธาตุก็คือกระดูกนั่นแหละไม่ใช่อื่นใดเหมือนกระดูกพวกเราแต่ว่าเป็นของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เป็นกระดูกธรรมดามันเป็นแก้วนี่ปัญหานี่มีว่าทำไมกระดูกของพระพุทธเจ้ากินเป็นแก้วอย่างนั้นแม้แต่มาสมัยนี้ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังกระดูกท่านก็เป็นแก้วอย่างหลวงปู่มั่นกระดูกของท่านก็เป็นแก้วหลวงปู่ขาวกระดูกของท่านก็เป็นอีกเหมือนกันทำไมเป็นเด่นอย่างนั้นนี่ปัญหาที่พวกเราจะต้องพิจารณาไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นพระธาตุอย่างนั้นก็เลื่อมใสนะที่ถ้าเราไปหาเหตุขึ้นมาบ้างแล้วเรียกว่าเราก็ไม่มีปัญญาเขาว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้นเขาว่าให้เรากราบเราว่าอย่างนั้นกราบไหว้อย่างนั้นเราไม่เข้าใจจะปรารภถึงความเป็นมาของพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้านั้นครั้งแรกไม่เรียกว่าพุทธเจ้าพระองค์ชื่อว่าสิทธัตถะราชกุมารเป็นราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหายามายาก็เป็นผู้ชายมีเมียมีลูกเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายที่มีผัวมีเมียกันนี่แล้วก็มีลูกด้วยเป็นสิทธัตถะราชกุมารในขณะที่ครองคารวาสเจริญพระองค์ก็อยู่ดีมีสุขมีแต่คนประพฤติปฏิบัติมีแต่คนบำรุงทั้งนั้นแต่ว่าพระองค์ก็ยังอยู่ในท่ามกลางแห่งความแก่ความเจ็บความตายท่านก็มองเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ด้วยเอ๊ะหนตายคนตายที่ก่อนที่พระองค์จะออกบวช ตามพุทธประวัติเขาองไปประพาสสวนทยานไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ป่วยเห็นคนตายไอ้ความจริงนะมันเห็นทั่วไปไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนก็เห็นนะมีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็พระองค์นะเป็นเหตุให้พระองค์น่ะเกิดสลดสังเวชใจเห็นคนอื่นเขาแก่แล้วพระองค์ก็มาคิดเอ๊ะเรามันก็จะแก่เหมือนกันดีกว่าแล้วใครจะไปเห็นคนตายอีกเอาเห็นคนเจ็บไข้ป่วยก็มาคิดถึงเอ๊ะเราก็จะเจ็บไข้ป่วยเหมือนผลสุดท้ายเห็นคนตายก็มาเอ๊ะเราก็จะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันพระองค์ก็มาคิดว่าเอ๊ะที่จะไม่แก่ที่จะไม่เจ็บไข้ป่วยที่จะไม่ตายนั้นมันมีไหมพระองค์ก็ตั้งปัญหาขึ้นมาถามตัวเองแต่พระองค์ก็ตอบไม่ได้ว่าจะแก้ความแก่ความเจ็บไข้ป่วยความตายนั้นอย่างไรนั่งคิดนอนคิดอย่างนั้นเมื่อคิดไม่ออกอาการสุดท้ายว่าท่านไปเที่ยวสวนทยานไปเห็นสมณะเห็นนักบวชกำลังนั่งสมาธิภาวนาว่างั้นท่านก็คิดเอ๊สมณะนี่ท่านอยู่ที่สงบอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครท่านอาจจะได้ใช้วิชาความรู้คิดลึกปรุงแต่งในปัญญาเราควรจะเอาเยี่ยงอย่างของสมณะนี้ออกบวชเป็นสมณะอย่างนี้จะได้มีโอกาสมีเวลาได้คิดในขณะนี้เราอยู่ของคารวาสอยู่มีแต่เรื่องห่วงเมียห่วงลูกห่วงบริวารทุกอย่างไม่มีโอกาสมีเวลาที่จะใช้ความคิดเลยพระองค์ตัดสินใจออกบวชอันนี้เริ่มสิทธัตถราชกุมารออกบวชก็เพราะปาลภเหตุอันนี้ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่พระองค์มีความคิดสำหรับพวกเราก็เห็นความแก่ความเจ็บคนตายแต่พวกเราไม่มีความคิดอย่างท่านท่านที่สั่งสอนให้เราสวดแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาเห็นจะแก่ธรรมดาเห็นที่เจ็บไข้ธรรมดาเห็นตายธรรมดาแต่เราไม่รู้เห็นสิ่งที่มันไม่แก่สิ่งที่มันไม่เจ็บไข้ตัวสิ่งที่มันไม่ตายนั้นมีไหมพวกเรายังไม่เห็นที่สถาราชกุมารจะออกบวชพระองค์ก็ยังไม่เห็นจึงเสียสารราชสมบัติออกบวชเพื่อจะแสวงหาอุบายวิธีที่จะแก้ความแก่ความเจ็บตายนั้นได้อันดับแรกพระองค์ออกบวชแล้วก็ยังสงสัยว่าบุคคลที่เขาเคารพนับถือมีอยู่มากเขาอาจจะมีวายวิธีรู้จึงไปศึกษาในลัทธิของอาราดาดาบทอุทกดาบททั้งสองถ้าไปเรียนในสำนักนั้นไปเรียนท่านก็รู้เหมือนกันรู้ตามวิชาของอาจารย์เรานั้นแต่พระองค์ก็รู้ขึ้นมาอ๋อนี่มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากความแก่เจ็บตายเลยยังจะต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละท่านจึงหนีจากสำนักออกไปแสวงหาอุบายวิธีด้วยตัวเองถึงขนาดไปทำทุกขกิริยาทำไปทำมาผลสุดท้ายพระองค์ก็ตกลงใจบอกว่าการที่จะทำให้พ้นจากทุกข์จากลำบากอย่างนี้ต้องบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นแล้วพระองค์ก็ยังนึกถึงอุบายวิธีที่พระองค์เคยได้กระทำไว้ตอนที่เป็นราชกุมารพระราชบิดาไปแรกนาขวัญแล้วนำพระองค์ไปด้วยตอนนั้นพระองค์ก็ไปพักที่ร่มไม้ที่เลี้ยงนางนมเขากั้นสถานที่ไว้นั้นที่เลี้ยงนางนมก็ไปดูวิถีแตกหนาขวัญก็ปล่อยให้พระองค์อยู่คนเดียวพระองค์ก็ขัดสมาธินั่งภาวนากำหนดลมหายใจของนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าก็ผูกใจไว้ในลมหายใจก็ออกเกิดปฏิหารขึ้นมาร่มไม้ซึ่งมันเป็นเวลาบ่ายแล้วแทนที่เงาไม้นั้นมันจะส่ายไปตามแสงพระอาทิตย์เงาไม้นั้นมันเที่ยงตรงเหมือนกับตะวันตรงหัวเหมือนกับเที่ยงวันดีกว่าจึงเป็นเหตุให้ที่เลี้ยงนางลมและตลอดถึงพระราชบิดาเกิดอัศจรรย์พระเจ้าสุโธทนะถึงสาบลูกชายตัวเองท่องคำมันนึกถึงนี่อุบายวิธีอุบายวิธีนั้นที่เราเคยได้คงจะเป็นอุบายวิธีสำหรับที่จะภาวนาให้รู้จักอุบายวิธีสำหรับที่แก้ความแก่เจ็บตายได้จากนั้นพระองค์ก็ไปหาสถานที่ดูสถานที่ก็ไปได้ที่ต้นสีมหาโพธิ์ขณะนี้ที่ประเทศดีเรียที่เรียกว่าพุทธกยาสวรรค์ต้นสีมหาโพธิ์ยังมีเครื่องหมายอยู่แต่ว่ามันเป็นต้นหลายต้นมาแล้วมีแค่ต้นน้อยเขาปลูกต่อแต่ก็ถือว่าพระพุทธสิทธัตถราชกุมารนำไปนั่งภาวนาที่ต้นสีมหาโพธิ์ก็แล้วกันในสมัยนั้นต้นสีมหาโพธิ์ต้นใหญ่โตเหลือเกินล่มคลึ้มใหญ่โตแล้วพระองค์ก็เข้าที่นั่งภาวนาได้กำหญ้าคาไปปูที่นั่งว่าปูที่นั่งด้านทิศตะวันออกที่กว่าทิศบุรพา เอากำยากของนายโสธิยะที่ให้นี่มาปูแล้วก็นั่งขัดสมาธิตรงนั้นเอาหลังพิงต้นโพอย่างญาติโยมทั้งหลายพากันนั่งเนี่ยแต่ว่าญาติโยมไม่ได้นั่งต้นโพนะนั่งธรรมดาแล้วกินสับปะงกไม่ได้อิง ก็เลยสับปะงกสับปะงกผลสุดท้ายก็เลยกล่อมลงกล่อมลงน้ำลายไหลเข้าน้ำลายไหลออกอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทิฏฐาราชกุมารท่านได้อิงต้นโพในขณะที่พระองค์นั่งพิงต้นโพอย่างนี้ก็จริงอธิษฐานจิตก่อนข้าพเจ้าจะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ให้ได้ใจของเข้าถึงสมาธิได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้ท่านมุ่งสัมมาสัมโพธิญาณถ้าว่ายังไม่สำเร็จแล้วจักไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลือดในเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกคอหุ้มกายนี้ก็ช่างมันจักไม่ลุกจากที่นั่งนี้อันนี้อธิษฐานที่เรียกว่าจะตกลงเข้ามหาประธานเป็นการอธิษฐานใหญ่เลยเอาตายเป็นหลักเมื่อท่านอธิษฐานจิตในเรื่องเข้าที่นั่งขัดสมาธิภาวนาเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกคอกท่านว่าในขณะที่พระองค์กระทำอย่างนั้นพญามารมาเล่นงานเหมือนกันตามพุทธวันใช่ไหมแต่ว่าความจริงกับขันธมารของท่านน่ะพวกเราก็เจอขันธมารเหมือนกันน่ะลองนั่งขัดสมาธิยงไม่ยอมลุกเลยมันเจ็บแข้งเจ็บขาน่ะขันธมารเล่นงานอาเป็นนั้นว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นต่อสู้ขันธมารพระองค์นั้นทำใจเขาบอกให้เหมือนแผ่นดิน กำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเขาไม่ได้ว่าพุทโธอย่างพวกเราเนื่องเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้อยู่กับลมอย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลุกไม่ยอมกระตุกกระดิกเลยเมื่อพระองค์ นั่งนานเข้านานเข้าใช้ความเพียรพยายามมากเข้ามากเข้าไอ้ลมหายใจเข้าออกที่กำหนดนั่นนะข้างแรกมันก็ลมหยาบหายใจเข้าก็หยาบออกก็หยาบนานเข้านานเข้าดีเนี่ยเมื่อนานลมก็ละเอียดหายเข้าหายเข้าหมูสุดท้ายลมหายใจเข้าออกดับไปเลยพอลมหายใจเข้าออกดับครับใจก็วาบลงสู่ความสงบเข้าเป็นสมาธิได้เลยใจของพระองค์เข้าถึงสมาธิพระองค์จึงรู้ตัวเองขึ้นมาอ๋อนี่ตัวพุทโธนะพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธเข้าถึงใจไม่ใช่อื่นไกลตัวพุทโธก็คือใจนั่นแหละพระองค์เข้าถึงใจจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะคือพระองค์นั่นเข้าถึงพุทธะด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนสิทธัตถราชกุมารน่ะเข้าถึงพุทธะด้วยพระองค์เองด้วยการกำหนดลมหายใจคลอกด้วยนั่งภาวนาใจสงบลงสู่สมาธิเมื่อใจสงบลงสุดสมาธิพวกมันก็รู้จักใจขึ้นมาอ๋อนี่ใจพูดง่ายๆนะนี่แหละใจไม่ใช่อื่นใดพอรู้จักใจขึ้นมาก็รู้ขึ้นมานำปัญหาที่พระองค์เจอมาที่ความแก่เจ็บตายมันอยู่ที่ไหนความไม่แก่เจ็บตายอยู่ที่ไหนท่านก็ได้ตอบปัญหาอ๋อของที่มันแก่เจ็บตายก็คือรูปร่างกายสังขารรูปของผู้ชายผู้หญิงทั้งหลายมันแก่เจ็บตายแต่ของที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจคือตัวพุทโธนี่เองตัวพุทโธตัวภายในนี่แหละตัวเป็นของไม่แก่เจ็บตายจึงเรียกพุทโธเป็นตัวธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าเราจึงได้นามว่าพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาครั้งแรกที่สิทธะกำมานนะเมื่อพองใจของพองสงบลงเป็นสมาธิแล้วเหมือนใดเกิดผุดขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะจึงเรียกพวกเราหนาเรียกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาที่ใจของพระองค์เป็นอย่างนั้นก็พระองค์ทำสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกจนใจลงสู่สมาธิเมื่อใจลงสู่สมาธิแล้วผลมันเกิดผลที่มันเกิดก็คือศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตเฉยๆไม่จะไปหาอื่นศีลในนามว่าพระองค์ได้ศีลสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นมาที่วัดตาสโลอิสกีสติอันนี้เป็นอุบายวิธีคือศีลสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยเป็นวิปฏิบัติธรรมเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริยสัจรวมแล้วกับพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะของพุทธิยะแต่ที่นี้พวกเราก็มีตัวพุทโธก็เหมือนกันผู้ชายก็มีตัวพุทโธผู้หญิงก็มีพุทโธพอออกไม่ออกก็มีตัวพุทโธทั้งนั้นเรียกว่าอนุพุทธะคือใจพูดง่ายๆคือทุกคนมีใจไม่ใช่บ่มีใจมีใจทุกคนนั่นแหละจึงว่าเข้าถึงพุทโธพุทธิยะเป็นพุทโธก็เพราะพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธครั้งแรกยังไม่เข้าถึง แต่เมื่อพระองค์ภาวนาแล้วใจสงบปุ๊บลงไปสมาธิเราเข้าถึงตัวปุถุคือเข้าถึงใจไอ้พวกเราก็เหมือนกันเราก็จะไม่ต้องเข้าถึงใจเข้าถึงตัวปุถุด้วยการกำหนดทำสมาธิให้เข้าถึงอันนี้ว่าถึงการเข้าถึงของพุทธเจ้าก่อนนะเข้าถึงความเป็นพุทธะอันนี้นะที่เราพุทธเจ้าทุกพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครแต่งตั้งเกิดขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของพระองค์เองเกิดขึ้นมาด้วยการทำสมาธิใจสงบเป็นสมาธิแล้วมันก็เข้าถึงทรงพุทโธเข้าถึงธาตุรู้เข้าถึงใจคราวนี้เมื่อเข้าถึงพุทโธแล้วเข้าถึงทรงพุทโธแล้วแล้วท่านก็รู้ว่าอันของแก่เจ็บตายก็คือร่างกายสังขารของที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจคราวนี้ว่าถึงปัญหาที่พวกเราสงสัยกันทำไมกระดูกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธาตุจึงเรียกว่าสรีระธาตุแล้วกระดูกของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระธาตุเราเป็นแก้วขึ้นมาหน่อยทำมันจึงเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกใจซะก่อนที่คาถาราชกุมารภาวนากำหนดลมหายใจออกเข้าถึงทรงพุทโธแล้วเมื่อเข้าถึงพุทโธแล้วก็นำไปฟอกกายทีกายนั้นก็จึงกายเป็นแก้วพอศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกมันจึงเป็นแก้วไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติบัดดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นกระดูกท่านก็เป็นแก้วที่เป็นแก้วอย่างนั้นเพราะว่าท่านสร้างศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่ไปท่องจำศีล5มี5ข้อศีล8มี8ข้อศีล10มี10ข้อศีล200มี227นั่นคือศีลเป็นข้อๆเรียกว่าข้อบัญญัติแต่ว่าศีลที่มันเกิดจากกำลังสมาธินะคือปกติใจปกติแล้ววาจาก็ปกติกายก็ปกติไปด้วยเป็นรวมว่าศีลสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นในจิตนั่นเลยไม่ไปท่องจำอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสมาธินั้นเกิดก่อนสมาธิหมายถึงว่าใจสงบพับลงไปแล้วใจก็ปกติกายก็ปกติแล้วปัญญาก็ปกติจริงมันเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาศีลสมาธิมันไปฟอกภาพหรือฟอกอาการ32ของแต่ละคนละคนให้ขาวสะอาดผ่องใสพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกของท่านจริงๆสรีริกธาตุเราเรียกของพุทธเจ้าว่าสรีริกธาตุหรือพระบรมธาตุแต่ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายของพระหลานทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุทำไมจึงเป็นพระธาตุที่มันเป็นพระธาตุก็เพราะอาศัยที่ท่านสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดเป็นเส้นเองอันนี้ปาลบเห็นบางต้นให้ฟังก่อนนะคราวนี้สองว่าถึงวิธีพวกเราทีพวกเราก็จะเป็นต้องเก็บต้องฟอกกายวาจาและใจของเราฟอกกายเขาหลายให้เป็นพระธาตุอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายน่ะที่ท่านทั้งหลายมารวมกันดังนี้ที่เรามาเอาบุญครั้งแรกเรามาเอาอะไรเรามาทำการบูชาบูชานั้นมีสองอย่างบูชาเรียกว่าอามิสบูชาบูชาในดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะไอ้ดังต่างๆที่นำมาที่ญาติโยมทั้งหลายพากันนำมานั่นเรียกว่าอามิสบูชาเราก็นำมาบูชาสรีริกธาตุมุ่งหมายเพื่อจะบูชาสรีริกธาตุอันที่สองเรียกว่าปฏิบูชาหรือปฏิบัติบูชาเราปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยเอาเริ่มต้นตั้งแต่อาจารย์ทำไมที่ญาติโยมทั้งหลายมาเห็นพระธาตุแล้วคุกเข่าขึ้นประนมมือขึ้นกราบไหว้กราบสามครั้งกราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมครั้งที่สามก็กราบพระสงฆ์นั้นเป็นปฏิบัติบูชาแล้วคือเราถือสรีริกธาตุเป็นหลักเรากราบผู้ดีเรากราบผู้ที่มันไม่มีกิเลสพอศีลสมาธิปัญญาเราฟอกใจของท่านให้สะอาดฟอกกายก็สะอาดจึงไม่มีเกศเป็นเครื่องเจาะเกลือจันจางอยู่เลยนะทีนี้ว่าถึงวิธีที่พวกเราจะปฏิบัติให้ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ทำได้แต่ต้องทำให้ถูกวิธีวิธีที่จะเพื่อปฏิบัติพระพุทธเจ้าวางไว้ให้แล้ววางไว้ให้อย่างไรวางให้พวกเราให้ว่าโยย่อแล้วก็ให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้ว่าลมลูมว่าอย่างนั้นแต่เอาเข้าใกล้ๆจริงๆเราต้องสร้างธรรมะก่อนให้ศีลได้เป็นเพียงแม่บทเท่านั้นบางทีว่าต้องสมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็ว่ากันไปแล้วก็ทำตามระเบียบแบบแผนแต่จะว่าสมาทานทิ้ง5แล้วสมาทานทิ้ง8แล้วถ้าใจยังไม่สงบก็อยู่อย่างนั้นเมื่อใดกับปานาติปาตาว่าอย่างเก่านั้นใจมันยังไม่ถึงดังนั้นถ้าเราทำใจของพวกเรานะให้เข้าถึงธรรมะคือให้ใจเข้าถึงสมาธิเพื่อให้ใจของเราสงบลงจะเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดถึงสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเหมือนนั้นถึงก็เป็นเจตนาวิรัติไม่ต้องเป็นสมาทานแล้วเห็นโทษเห็นคนนั้นนะพูดง่ายเห็นโทษเองนะอย่างเราเห็นไฟผ่านไฟก็เป็นของร้อนจะให้เราจับผ่านไฟเราไม่จับเรารู้โทษรู้คุณนั่นแหละว่าไฟนั้นถ้าจับต้องไหม้มือไหม้บ้านก็ได้ ที่เป็นฝ่ายคุณก็เอาไปหุงต้มแล้วไปใช้แสงสว่างได้เรารู้จักทั้งโทษทั้งคุณหมดแล้วใจที่เรารู้ก็เหมือนกันก็ไปตามมันคราวนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงถึงพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็ย่อเข้าไปในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาว่าตามองค์ดีกว่าว่าตามองค์มรรคเริ่มมรรคเบื้องต้นก่อนเริ่มมรรคเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้นะที่ญาติโยมทั้งหลายจะต้องฟังเทศจากครูบาอาจารย์อ่านจากสมบัติตำราเนี่ยเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เกิดมีความเห็นถูกต้องว่าอาการที่เรามากราบไหว้สักการะบูชาพระธาตุพระเจดีย์นั้นเป็นบุญจริงๆเหรออาการที่เรามาให้ทานรักษาศีลมานั่งภาวนานี่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเหรือเราต้องเรียนให้รู้ซะก่อนให้เข้าใจซะก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราเห็นถูกต้องแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องแรกแต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคถึงอนุโลมเข้าอนุโลมว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเคยเห็นถูกต้องได้แต่อย่างว่าเห็นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็เกิดจากสัมมาสังกัปปะคือตั้มเราได้ยินได้ฟังแล้วให้คนพิจารณาหาเหตุผลว่าสิ่งที่นั้นเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เขาว่ามันเป็นไปได้ไหมเราให้คนพิจารณาหาเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาตัวปัญญานี้ต้องศึกษากันต้องเรียนรู้กันผู้ที่มีโอกาสมีเวลามากก็เรียนรู้ธรรมะได้มากส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ฟังจากครูบาอาจารย์หรือฟังจากท่านผู้รู้แล้วนำไปปฏิบัติก็ใช้ได้คือให้รู้พอเป็นแนวทางปฏิบัติก็ใช้ได้ตอนนี้ไปมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตินั้นเราใช้องค์มรรคสุดท้ายองค์มรรคจะมีแบบนะว่าตามลำดับซะก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอันนี้เป็นศีลอยู่ตรงกลางอันสุดท้ายที่หนึ่งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้แหละตัวที่เราจะต้องปฏิบัติสัมมาใช้สัมมาวายามะแปลว่าเพียรพยายามว่าถึงหลักของท่านนะเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำกุศลให้เกิดเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่เสื่อมอันนี้หลักของท่านแต่ว่าถึงวิธีปฏิบัติให้เกิดอะไรทีนี้สัมมาวายามะใช้สัมมาสตินั่นสัมมาสติแต่ว่ารักษาสติเอาตัวอย่างที่ว่าเราบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละคือตัวสติรักษาสติหรือกำหนดลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธก็เป็นสัมมาสติคือรักษาสติให้อยู่หรือพูดอีกครั้งหนึ่งเรารักษาใจให้อยู่กับอันนั้นเรารักษาใจก็เราให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธด้วยนั่นแหละคือรักษาสติคือเอาจิตของเราผูกไว้กับสิ่งนั้นเรียกว่าสัมมาสติเมื่อเราฝึกสัมมาสติแล้วเพียงพอแล้วเต็มมุ่งแล้วเมื่อใดสัมมาสมาธิจะตกลงเมื่อนั้นคือใจของเราจะเป็นสมาธิเมื่อนั้นแล้วสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นทันทีอันนี้ว่าไปตามขั้นตอนคราวนี้จะว่าถึงวิธีปฏิบัติถ้ามันถี่ยิบไปเลยก็อยากยอมทั้งหลายพากันกำหนดตามคือเราจะภาวนาโดยใช้สัมมาวายามะตั้งไว้ในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นคือกายเวทนาจิตธรรมเอาอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ากับพุทโธดีกว่ามันเป็นคู่กันอันดับแรกนั้นเราทำใจของเราน่ะให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยการทำสมาธินี่การทำใจเพื่อให้เป็นสมาธินั้นความมุ่งหวังข้างแรกให้ทำใจของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธลมหายใจเข้าน่ะนั่นเรียกว่าอารมณ์เราผูกใจเข้าเราไว้ในลมหายใจเข้าออกกับพุทโธนั่นแหละว่าอารมณ์อารมณ์อันเดียวไม่ใช่หลายอารมณ์ทำใจเข้าเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคราวนี้ใช้วิธีการปฏิบัติพอเราเข้าที่นั่งดีแล้วเวลาจะนั่งนะเอานั่งหรือว่ากำหนดลมครั้งแรกก็สูบลมไม่ใช่ยาวสูบก็ว่าพุทเอามันเต็มปอดเลยพุทแล้วก็ปล่อยมาโธสูบก็มีพุทเอาหลายครั้งสูบเข้าสูบออกอย่างนั้นจนกว่าใจเขาทำมันอยู่กับลมนั้นได้ถือหลักว่าเราต้องทำใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือให้มีอารมณ์ให้มีลมหายใจเข้ากับพุทโธเท่านั้นไม่มีหลายอย่างเพียงพยายามจะผูกใจเขาเราไว้อย่างนั้นถ้าเราผูกใจไว้นะเวลานั่งอย่างน้อย30 นาทีจิตก็จะเปลี่ยนสภาวะแล้วถ้าว่าทำนิดๆน้อย14-15 นาทีนั้นไม่เป็นผลหรอกอย่างน้อยต้อง30 นาทีเราเข้าที่นั่งดีๆกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้นะ สติปัฏฐานตัวที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาคือลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเรียกว่ากายาเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าแล้วสติปัฏฐานกายเวทนาจิตเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธเวทนาก็เกิดแล้วสิบางคนกำหนดไปก็ร้องเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาเหลือเกินนั่นเวทนาเกิดแล้วหรือบางคนถ้ากำหนดดีๆรู้สึกว่าสบายเย็นก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาแต่โดยมากคุณเราทำใหม่ๆมันเป็นทุกขเวทนานั่นแหละดังนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจว่าพุทโธ นี่อัตติธรรมที่นำมาสอนให้ท่านทั้งหลายต้องพากันปรับตัวในการเอาไปปฏิบัติต่อไปก็ให้มาสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการใดกันนี่